عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. فيا أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكمليزية فتاوى اليتوى الشيخ المرحوم محمد نصر الدين الألباني قوسيانا نئدادي ركاع زتراوي أو إدادي ركاع زقيام الليل كتك وسيك ووتيولي فموجنا وسيك ورمضاني. Katika darasa iliyomalizika wiki iliyopita tulimalizia jawabu anazojibu kwa uongo aliozuliwa na huyo alioandika kitabu cha kurudi kitabu chake Salatu Tarawih, akawa anampinga sana na akamzulia uongo kwa asio yasema. Katika jumla ya mambo ambayo kamzulia uongo ni kumwambia ya kwamba yeye anawadharau watu wa salaf. Jambo limemkera sana Albani hilo. Akasema fa ana walhamdulillah, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Maarufun ni mtu maarufu, najulikana baina nnasi, kati ya watu jamian wote. Annani salafiyun, kwamba mimi ni mwana wa salaf. Watu wote wanatambua hivyo, isipokuwa yeye huyu kantukana, kanambia mimi nawadharau na wapinga watu wa salaf. Adu, mimi nawaita watu ila itibai salafi, katika jambo la kufuata watu wa mwanzo, watu wa zamani, karne bora wazifate. Mimi ndo kazi yangu kuwaitia watu hivyo, as-salafi salih. Nawaita watu kuwafuata wale wa mwanzo waliowema, tena ninafanya hivyo lisanan wa qalaman, nikizungumza kwa ulimi wangu nazungumza hivyo, na nikiandika vitabu na visome mtu vitabu vyangu vyote ataviona kwamba mimi nalingania watu kufuata salaf as-salih. Wa min dhalik, na katika hayo ya dalili ya kufata as-salafi salih, kauli ni neno langu fi hadha alkitabi liliandika katika kitabu hichi nilichokipa jina nikakiita Salatu Tarawih. Kauli yangu ilikuwa hivi: lau sabatati ziyadatu, laiti kama imethibiti ziyada ya rakaa ala ihda asharata rakaatan, zaidi ya rakaa kumi na moja, an ahadi lkhulafai rashidin, kutokana na mmoja tu miongoni wa makhalifa waongofu, au ghairihim, au mmoja tu asiyokuwa makhalifa waongofu, min fuqahai sahabati, katika maswahaba wanaotambua dini barabara, mafuqaha. Ingelikuwa imethibiti hilo kwa mtu mmoja tu, tukichukua kuanzia kwa Khulafaur Rashidin au kwa sahaba yoyote miongoni mwa sahaba wanafiki, anasema la ma wasi'ina, sisi isingetupa nafasi hata kidogo kueleza maneno, ila isipokuwa alqaulu bijawaziha, tungetoa tamko kwamba inajuzu kuongeza idadi ya rakaa kuliko 11. Kwa nini? Kwa sababu mimi nafuata watu wa salaf na hawa ni salaf wenyewe. Ingelikuwa imethibiti japo mtu mmoja tu katika makhalifa waongofu wanne au mmoja katika maswahaba alfuqaha min aswahaba, basi sisi lama wasi'ina, isingetupa nafasi ya kueleza chochote kuhusu jambo hili, ila isipokuwa kauli yetu ingelikuwa alqaulu bijawaziha, ni kutoa tamko kwamba inajuzu kuongeza idadi ya rakaa zaidi ya 11. Kwa nini tungesema hivyo liilmina, kwa sababu ya ujuzi wetu tunapotambua elimu yetu, bifadhlihim, kwa utukufu wao watu hao, wa fiqhihim, na utambuzi wao wa dini, wa buudihim, na kule kuwa mbali kwao watu hawa, ala libtidai, juu ya kuzusha, walikuwa kwa mbali na kuongeza lolote lile ambalo mtume kulifanya. Basi kwa hivyo sisi tungeganda kwa fata wao liilmina, kwa kule kuwatambua kwetu watu hawa, bifadhlihim, utukufu wao kuwazidi wengine, wafiqihim, na utambuzi wao wa dini namna walivyotambua zaidi kuliko wengine, wabuudihim, na kwamba wao ndio waliokuwa wakijitenga mbali, ala alibtidai, juu ya jambo la kumzulia la kuleta uzushi fi dini, katika dini ya Mwenyezi Mungu. Haya ndio maneno yangu mimi niliyoyasema kwenye hicho kitabu as-salatu tarawih. Tena kuliko hapa mtu vipi ataniambia mimi si mwana wa salaf, na mimi napigania pale, na laiti kama kungekuwa na kauli yoyote pale, basi mimi ningekuwa moja kwa moja na farasalaf, lakini hicho kitu hakuna. Fa idha lam tathbut, basi kwa vile haikuthibiti, ziada tu, ziada ya rakaa, biha, kwa hizo 11, anhum, kutokana na hao nilowataja, makhalifa waongofu au yoyote katika mafukaha bina sahaba. Aindi, hivi ndivyo ilivyo mbele yangu mimi nilivyosoma. Kama kuna mwenzangu ameona nakala nyingine, anaweza kuniletea kwa maana yake. Lakini nasema aindi, hivi ndivyo ilivyo mbele yangu mimi. Sikuona kitu kama hicho. Tena sema fatamazaktu, nikashikamana mimi fakat, moja kwa moja basi na jingine, fatamazaktu fakat, nikashikamana tu bima thabata an nabiyillahi, kwa kuwa sikuona kwa khulafaur rashiduna kitu hichi hakuna madhubuti, na sikuona katika afuqaha min as-sahaba. Sasa nikimbilie wapi mimi, nimkamate nani? Anasema Albani, ndiyo tena moja kwa moja hapa, fata masaktu, nikashikamana mimi faqat, bas hapo tu, bima thabata, kwa kile ambacho kimethibiti, ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume wa Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia. Hapo ndipo mimi nilipokamata idadi ya rakaa. Kwani mtume kuna usiku wowote aliyouongeza kuliko 11 usiku wowote? Ndipo nilipoona hakuna usiku hata mmoja alipozidisha kuliko 11 ama kupunguza. Naam, siku nyingine mtume akiswali tatu, siku nyingine tano, siku nyingine saba, siku nyingine tisa, na siku nyingine 11, lakini akthari sala zake mtume za usiku alikuwa anamalizia kwenye 11. Anasema Albani, afa yakunu jazai, hivi mimi kwa kusema hivyo ndo itastahiki malipo yangu, an utahama, nituhumiwe mimi bitajihili salafi, kwa kuwafanya watu wa salafi ni wajinga? Hivyo hichi mimi ndo kilipo changu hichi, kwa kuwa mimi nimeganda kwa watu wa salafi, na wa salafi wa mwanzo kabisa ni mtume Mwenyezi Mungu bwana. Hapo ndo kwenye kituo, kwa sababu yeye ndiye mwenye amri, sallu kama raaitumuni usalli, tanikibilia wapi? Salimi kama vile ambavyo mmeniona mimi ninasali, mpende vingine. Ndiyo mimi nilipokosa cha kutegemea nikakimbilia pale kwa mtume wa Mungu. Je, afayakunu jazai, ndo inastahiki malipo yangu mimi, an utahama, nituhumiwe bitajihili salafi, kwamba mimi nimewafanya wajinga masalafi yuna? Allahi, naapa kwa Mungu sasa, naapa kwa Mungu, innaha, alichokifanya huyu la ihda al-kubari, ni moja katika uzushi mkubwa na dhambi kubwa kafanya, kandulumu, kanionea. Anataka kuwafanya watu duniani kwa maandishi hayo wanielewe vibaya mimi Albani, yani mimi nieleweke kwamba mimi ni mtu ambaye nafanya mapumbavu na wajinga salafiyuna, mimi ni mtu ambaye khalafii, nimekuja na mambo yangu mapya mapya, na ilhali mimi mwendo wangu dunia nzima unajulikana kwamba mimi ni mwana salafi na ninawaita watu katika salafiyuna. Na nilipokosa mimi wategemezi kuanzia kwa maswahaba, na ndipo kosa mategemezi ya idadi ya rakaa ziada mpaka kwa Khalifa Rashiduna, basi moja kwa moja nilikimbilie kwa Mtume wa Mungu nikaenda pale mie. Je, malipo yangu itakuwa mimi ndio nimewafanya masalafi kwa mando wapo mbavu wajinga wana akili? Anasema wallahu ta'ala huwa almusta'anu, Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye mwenye kuomba msaada kwa uzushi alozushia kimaandishi kaandika, na mtaka msaada Mwenyezi Mungu amrudie yeye. Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye mwenye kuomba msaada kwa jambo alilofanyia huyo. Sasa ana